एक सदग्रंथ कह रहे सदग्रंथ नहीं, और जिसमें भी यज्ञ कर चुके उसमें विशेष महिमा है भगवत भजन की, भगवत नाम की बहुत विशेष महिमा है। इस बात कृपा करो कृपा नाथ, बड़ा सुंदर मौका आया है, वृंदावन में बैठे हो, वृंदावन में भगवान के धाम में जहाँ भगवान लीला की है, भगवाचार्य है, ब्रह्मचारी है, वो धाम है। ये कन्हैया ने कहा भैया गायों की जूती पहना नहीं, जूती कन्हैया बिना जूती पहन जाते गायों के चरण में, कि बेटा बिना जूती पहले काटे पड़ गया जाती बताए गायों की सब पैदल करती है, इन्हें जूती नहीं है, सब जूती बना गई, अब गायों की जूती कहाँ दौड़ाई जाए। ऐसे प्रेम से जान जारी है, वो भूमि है जंगल में बहुत आनंद है। हम तो यहाँ रहते दवा दल पर रहते दवा जाते जंगल, मैं तो दवा दल के पास में ही बहुत घर हो गया, पहले बड़ा अच्छा था। ये बेकार की बात है, समझ लिया था हमने यहाँ चुपचाप दूसरी बात दान कुंड पर देखा था खुद, हम वर्षा आ गई हम वहीं थे, हमें देखे बहुत आनंद लता बैठे रहो आप भजन करो। आप एक बाबा थे पार्टी वाले, हमारे समाज अवस्था थोड़ी थोड़ा बड़ा थे, थोड़ी बड़ी अवस्था थी हमारे से, इसे मेले में शहीद नहीं हुआ, ये लोग हमारे बेटे हो जाए हमारे ये हो जाए बिजली से लगाते नशा पकड़ी हुई रोते थे, नशा पकड़ी हुई नशा पकड़ी हुई भगवान को याद करते थे रोते थे जंगलों में। ऐसे संतों का दर्शन किया हमने, ऐसे बड़े वृद्ध बड़े त्यागी संत थे अच्छे अच्छे, अब संत बहुत कम हो गए, बहुत कम हो गए। कल्याण में भी लेख लिखने वाले अच्छे अच्छे संत थे, ऐसे संत अब नहीं है, पंद्रह ही ले जाते हैं, अनुभवी संत महात्मा को लेकर थे, बहुत संत थे यहाँ पर वृंदावन में, नारायण स्वामी थे वहां मेरे चुप रहो बोल मत, मोहन ले ली दो महीना तक राम यूं भी नहीं, दो महीनों के बाद बोलना कठिन हो गया, मैं बोलना कठिन हो गया, बोलना जोर पड़ता बोलने में, दो महीने में ऐसा बोल गया था, बोलते रहते हैं तो बोलने की शक्ति जागृत रहती है, बोल नहीं सकती, दो महीने भर पड़ा ये मेरी देख की बात है, दो महीना कहा गए तो मिलो मत, एक बोल मत, एक आदमी से मिलो मत, परिचित आदमी से मिलो मत, बोलो मत, भिक्षा मिलती नहीं थी, अंग्रेज तंग यही थी, और जो नहीं और जो अन्न मिलता है घर पे दान नहीं मिलता, एक आदमी से दिक्कत थी, एक वक्त हर्षदास जी महाराज वहां तो बिगड़ी मस्तान, तो उस वक्त में अच्छे अच्छे संत थे, आज तो जगह जगह खेतर गए, रोटी मिलती है, उस समय रोटी बहुत कम मिलती थी, कोई कोई श्रद्धालु देते बड़े प्रेम से इतनी सी पूरी इतनी सी रोटी, तो उस समय महसूस होता आज नहीं होता, वैसा तंगी पा करके पढ़ाई करी है, तंगी पा करके भजन किया है, हमारा भजन तेज हुआ है, पढ़ाई आराम से करे आज क्यों आराम जाते मिला, बस विद्या कम होगी, विद्या कम होगी, वो योग्यता कम होगी, अंग्रेजी अंग्रेजी विद्या में कम होगी, कोई विद्या किसी विद्या में भी सुखार्थ को तो विद्या विद्यार्थी ने उतर सुखम, विद्यार्थी सुख कहा सुखार्थी विद्या कहा, और संत महाराज जंगल में भजन करते हुए